4000 to przesadziłem. 501 osób. Przyznaję się do tego zespołu. Duff Lady w Washington w stanie. Washington. No dobrze. To, żeby zamknąć ten temat, myślę, że jeden z Państwa ulubionych w ostatnich latach zespołów. Amplifier. We'll be right back. Szósty album Amplifiera, Tripping with Dr. Faustus. Ukaże się za tydzień. Długi album, składający się raczej z długich utworów. Single? No, nie mogli wybrać lepiej. Nosi tytuł Kosmos. Płyta za tydzień, myślę, że za tydzień trochę bardziej się nad nią pochylimy. Mam nadzieję, że będzie odrobina czasu. Chociaż zaczęły się wakacje, w związku z czym tych mniej znanych zespołów w Mikrokosmosie teraz będzie więcej. To zupełnie naturalna kolej rzeczy. Wracamy za chwilę. Autopromocja. 3 lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja tu gram i będzie miała miejsce ponownie. Trójkowi specjaliści od kultury, informacji, polityki i sportu zamienią się na 1 godzinę w dziennikarzy muzycznych i zaprezentują swoje ukochane nagrania. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ależ bardzo proszę, Ja tu gram na antenie Trójki w wakacje od poniedziałku do czwartku o 12:00. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. A my przenosimy się teraz do New Jersey. Od 2012 roku działa tam zespół, który wśród swoich inspiracji wybiera tak fantastyczne zespoły, że trudno nie sprawdzić, co z tego wyjdzie. Kogo wybierają? Proszę, Ride, My Bloody Valentine, Sonic Youth, Dinosaur Jr., Slow Dive, Built to Spill i długo, no, Lush, Broken Social Scene. Nie ma co wymieniać, trzeba słuchać. We'll be right back. Nazywają się Overlake. Pisane razem, płyta nosi tytuł Jesień, Fall. No, jesień coraz bliżej, tak. Już nie lato coraz bliżej, tylko jesień coraz bliżej. No i dzisiaj też możemy powiedzieć, że zaczęła się druga połowa roku. Tak? No, trzeba już. Można było też w ten sposób liczyć. Płyta bardzo zgrabna, przyjemna do słuchania. Oczywiście nie jest zbyt radosna, no ale to ta lista zespołów, którymi się inspirowali, mówi sama za siebie. No to Sivet Höyem teraz wystąpi z albumu, który przesłuchujemy już chyba trzeci tydzień z rzędu, ale dzisiaj to najtrudniejsze nagranie na całej płycie. Görlitzer Park. Live at Acropolis. Sivet Höyem. I'm coming in, out of bottom of the was a leaf on the wind without you. O nich, że to Sex Pistols, tyle tylko, że grający rockabilly. I że to... The Dead Kennedys powiedzieli o wokaliście J.D. Wilkisie. Ostatni wielki rock'n'rollowy frontman. Zespół trochę legendarny, istniejący od ponad 20 lat, od 90, jeszcze gdzieś 95 roku. Ma na swoim koncie, chciałoby się powiedzieć, jak grają takie utwory po 3 minuty, no to będą mieli z 15 albumów. Nie. Album numer bodaj 7 właśnie się ukazał i ja bym go włożył do tej właśnie szuflady najważniejsza płyta tego tygodnia. Legendary Shakers i nowy album, z którego naprawdę można wybierać. Well, sing a worried song, for it won't be long that we'll be dead and gone, and be passing on. In the different types, really quick. We'll see how the trees they grow, pushing up the net beneath your feet. by. In that time between the slice of the knife and when the pain arrives, that's just life is mine. The worried brow of Mother Earth is the endless furrows plowed in the dirt. Everybody in the loam made out head to toe in her garden will hum to me with velvet thoughts. In the end you'll find it sadly all for naught. Gloom is all you got. Who can now I'll stop? Zespół, który otworzył dzisiejszy Mikrokosmos, pojawia się w środku i mogę od razu już powiedzieć, że będzie też na samym końcu, ale bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na to ostatnie nagranie. Myślę, że nie jednej osobie łezka się w oku zakręci, jak usłyszy. No dobrze, The Legendary Shack Shakers, jeszcze lista zespołów, z którymi występowali. Hank Williams, Slim Cessna, Auto Club, Rancid, Robert Plant, The Damned, The Black Keys. No ale nie wszyscy, myślę, zaglądają do Mary w Kentucky, żeby dać duży koncert, w związku z czym myślę, że zespół na lokalnym rynku jak najbardziej znany, może gdzieś na trochę wychodzi poza stan swój, ale dalej, no to jeszcze może przed nimi, miejmy nadzieję. Legendary Shack Shakers. A teraz jeszcze jedna nazwa, która będzie zupełnie nowa. The Stevenson Ranch Davidians. Już. Powiem tylko, zostajemy w stylu, no teraz było trochę rockabilly, ale w Amerykanie. Tak zresztą nazwany jest nowy album. Americana. I don't believe you. it's the truth. Love, it's not a noble lie, maybe just for you. No i tak grają. I potem państwo się zastanawiają, skąd ten Sievert ma pomysły na muzykę? No właśnie, ze środka Stanów Zjednoczonych. Amerykana. Myślę, że najbardziej charakterystyczna nazwa, najlepiej opisująca to, co grają w zespole The Stevenson Ranch Davidians. I miałem w planach jeszcze jedno nagranie z tego albumu, ale już nie. Zostały nam 22,5 minuty do godziny 6, więc jeżeli ktoś się spieszy do pracy, no to może warto się pospieszyć. A teraz jeszcze Maybird. Pojawili się w pierwszej godzinie programu. Muszą też powoli ten program zamykać.

Chris Ria zapowiada nowy album, a ja tu się rozglądam i kolejne osoby przychodzą do pracy. Zaczyna się dzień za 14 minut. Już na poważnie trójka zacznie nadawać poranną audycję. No i już. Ale jeszcze trochę muzyki premierowej w dzisiejszym mikrokosmosie się znajdzie. Chris Ria. Cały album już jest rozpisany, wszystko wiadomo. Poza tym, że nie wiemy jeszcze, nie znamy tych wszystkich pomysłów i tych słynnych, niskich dźwięków śpiewanych przez Chrisa Rię. Zobaczymy, jak to pięknie będzie wyglądać, ale będzie pięknie na pewno na jesieni. 29 września album Road Songs for Lovers. A zaraz obok stawiam zespół, który jest zaledwie 7 lat młodszy od Chrisa Rię. Jeśli uznamy, że Chris swoją karierę zaczynał w 1973 roku, no to oni zaczynali w 1980. Tyle tylko, że mają trochę dalej do nas niż Chris Ria, bo pochodzą z Sydney w Australii. Ale to tak samo cieszy. Nowy album The Church i nowy singiel zapowiadający ten album, który nosi tytuł Another Country. For you, so you can see yourself in the dark. I gotta get a handle on you. I know head will leave you mine. I gotta get directions off. Overthrow the tyrant. Tak sobie pomyślałem o nich przed chwilą. Jeden z najwytrwalszych zespołów, jakie znamy. Od 1980 roku Steve Kilby przy mikrofonie. Tak naprawdę w składzie zmieniał się może perkusista kilka razy i trwają. Na dużym portalu społecznościowym 40 tysięcy i już. A Australia przecież wielka jest. Ale myślę, że legendarność tego zespołu i niedostępność w naszych rejonach tego zespołu sprawia, że jednak cieszą się zainteresowaniem i cieszą się sławą, może nawet odrobinę. The Church, na jesieni nowy album i na jesieni nowy album Benjamina Clementina. Nazywać się będzie I Tell a Fly, pojawi się we wrześniu, już też cała lista utworów ujawnione dwa utwory, a ja na dzisiaj przyniosłem jeden, ten bardziej... bardziej punkowy w swoim wyrazie. Nosi tytuł God Save the Jungle i myślę, że wiadomo, o co chodzi w tytule. Welcome to jungle, dear. Where tensions do amount and kids must grow as quick as possible. Welcome to jungle, dear. Risk it on a tooth or bone as you travel along. Come and run to the road. Welcome to jungle, dear. Where lorries are chariots, railways are stairways to heaven. Heaven is brightened. Oh, alien, oh, alien. Oh, alien. You better be to go back home. Cause if they find you, they will kill you. Benjamin Clementine, God Save the Jungle z albumu, który pojawi się na jesieni i myślę, że będzie mocny nie tylko w wyrazie tekstowym i politycznym, tak jak to w tym utworze słyszeliśmy, ale myślę, że muzycznie też będzie bardzo, bardzo interesująco. No, do usłyszenia jeszcze Legendary Shack Shakers i utwór, który chodzi za mną od kilku dni i nie mogę sobie przypomnieć. Nie mogę. Ta melodia brzmi w uszach moich od lat. I nie wiem, może państwo też tak będą mieli. Może ktoś wpadnie na pomysł i powie, co to jest. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Pushpins and thread, I trace your invisible hand. With a compass and twine, I can make out the line and the shape of your invisible hand. But the stars on the chart, made of paper instead of the sky. So I'll lay down my head here and die, 'cause it's all over now. I lost you somehow. I let go the invisible hand. Invisible hand.